Сёння вы пачуеце працяг казкі, якая называецца «Голы кароль». Давайте ўзгадаем пачатак. Жыў-быў адзін кароль. Вельмі любіў ён розныя ўборы. Неяк у каралеўства патрапілі два шуканцы. Яны выдалі сябе за ткачоў і паабяцалі каралю сшыць такі ўбор, які будзе бачыць толькі разумны чалавек. Дурань нічога не ўбачыць. А самі ж нічога не ткалі, толькі выгляд рабілі, што працуюць. Калі ж праца была скончана, то ні прыдворныя, ні сам кароль нічога не ўбачылі. Але прызнацца ў гэтым не маглі. Хто ж хоча сябе прызнаць дурнем? Кароль яшчэ і шчодра ўзнагародзіў ткачоў-ашуканцаў. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Усю ноч напярэдадні ўрачыстасці праседзілі ашуканцы ў майстэрні. Спалілі больш за 16 свечак. Усе верылі, што ткачы рыхтуюць новае адзенне каралю. Урэшце яны аб'явілі: «Гатова!» Кароль у суправаджэнні світы сам завітаў у майстэрню. Ашуканцы прадставілі яму нябачны ўбор, хлусліва прыгаворвалі: «А вось гэта штаны, а гэта камізэлька, а во кафтан. Усё цуд, лёгкая, што павуцінка, і не адчуеце на целе. У гэтым і хараство». «Так, так», – паўтаралі прыдворныя, хаця нічога не бачылі і бачыць не маглі. «А цяпер, ваша каралеўская вялікасць, зрабіце ласку, скіньце з сябе ўсе адзёжкі і станьце перад вялікім люстэркам. Мы адзенем вас». Кароль раздзеўся дагала, а шуканцы ўзяліся прыбіраць яго. Рабілі выгляд, нібыта адзяюць на яго каралеўскую мантыю, быццам нешта прымацоўвалі ў плячах, на таліі, а кароль паварочваўся перад люстэркам ва ўсе бакі. «Боже, як усё падыходзіць, як цудоўна сядзіць на каралю новы ўбор», – шапталіся прыдворныя, ніхто не асмельваўся сказаць праўду. У такім новым адзенні кароль выйшаў на вуліцу. Камер'еры, якія заўсёды насілі шлейф каралеўскай манты, і цяпер як бы неслі яе. Усе людзі, як убачылі караля, наперабой загаварылі: «Ах, якое прыгожае новае адзенне ў караля! Як добра сядзіць на ім! Якая шыкоўная мантыя!» Ніводзін чалавек не прызнаўся, што нічога не бачыць. Ніхто не хацеў прызнацца, што ён дурань альбо сядзіць не на сваім месцы. Ні адзін касцюм караля не выклікаў яшчэ такога захаплення. «Дык ён жа голы!» – закрычаў раптам нейкі маленькі хлопчык. «Паслухайце, што гаворыць бязвіннае дзіцё», – сказаў яго бацька. Усе пачалі шэптам перадаваць адзін аднаму словы хлопчыка. «Ды ён жа зусім голы! Во, хлопчык кажа, што ён зусім не адзеты!» – закрычаў урэшце ўвесь народ. І каралю зрабілася жудасна. Яму падалося, што народ гаворыць праўду. Але ж трэба было давесці ўрачыстую цырымонію да канца. І ён выступаў яшчэ больш велічна пад сваім балдахінам, парадным навесам, а камер'еры ішлі за ім і прытрымлівалі мантыю, якой не было.